lo do ima kana ya nyobi ozi ma kana ya nyole yasamila umani oke ujo kajala pingiringa riwa tunde pingero tunde pingero gidi narito kuwacha wacha kiwacho titugo kit kiwacho titugo lwen karila wana ya nyole kosisa andana kalo do ima kana timango ozi ma kana ya nyole ila wana ungego Otila wana kalo dom Ima kana ya nyubi Otima kana ya nyule Yosa mila umani Oke ujo kajala Pinyiri kariwa Tunga pinkero te Tunga pinkero gini narito Kuwacha wacha Kiwacho titugo kich Kiwacho titugo lwe Karila wana ya nyule Kosisa andana kalo dom Ima kana timango Otima kana ya nyule Ila wana ungego Otila wana kalo dom Ima kana ya nyumbi Otima kana ya nyule Lemna ura lemate Wacha wacha Dine mana pinika Wekecho Lemna ura lemate Pichicho yu Mandura zupinyo konyo wino Machiko pin Wani joma neno kawa wacha Tochumadi yolwetwa Isandana kepango Itwe ya na ya nyutwango Ima kana timango Otima kana ya nyule Ila wana ungego Otila wana kalo dom Ima kana ya nyumbi Otima kana ya nyule Lemna ura lemate Dine mana pika Lemna ura lemate Manura zupinyu konyo wino Maitie kopin Wane joma neno kawa wacha Tocho madi yolwetwa Isa andana kepango Itwe ya na ya nyutwango Ima kana timango Otima kana ya nyule Ila wana ungego Otila wana kalo dom Ima kana ya nyumbi Otima kana ya nyule Kuhinyo tumeyonde Nego wapu ngeyonde Chandu nyeno kuhinyo Kuhinyo tumeyonde Dr. Kofu ngeyonde Azamumio yokode Katisa na pino jakosa Topa zonja mbiji Kazu wale pima ni ngeyo Topo kone yokode Isa andeno kepango Kosisa andeno konyo pi Ima kana timango Otima kana ya nyule Ila wana ungego Otila wana kalo dom Ima kana ya nyumbi Otima kana ya nyule Kuhinyo tungeyonde Nego wapu ngeyonde Kuhinyo tungeyonde Dr. Kofu ngeyonde Matisa na pino jakosa Topeso cha mugiji Peso ole pima ni ngeyo Topo kone jokode Isa andeno kepango Otisa andeno konyo pi Ima kana timango Otima kana ya nyule Ila wana ungego Otila wana kalo dom Ima kana ya nyubi Otima kana ya nyule Akoku na pelu sila na uwe Omo na jama sani Sani bidas Jakuru pula Matosu bish